देख ले तो भुला दूं मैं सारे गम, तू जो चाहे तो बदले तमाम। ये जो पल है इन्हें खुशियों से भर लो, याद फिर से कर लो तुम, तू जो चाहे तो बदले का मौसम। ये दिल तू रोना नहीं, ये ख्वाब अधूरे नहीं, ये अरमां सारे मेरे होंगे पूरे कभी दिन आए।